بےچینی کا رونا کیا ہے؟ اس کی بے چینی سے ہے خاطر اقدس پہ ملال، بے کسی کیسی ہے پوچھو کوئی گزرا کیا ہے؟ تو یوں ملائک کرے معروض کہ ایک مجرم ہے، اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا کیا کیا ہے؟ سامنا قہر کا ہے، دفتر اعمال ہے پیش، کر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے؟ اور آپ سے کرتا ہے فریاد کہ یا شاگ رسول، بندہ بے کس ہے شاہ رحم میں وقفہ کیا ہے؟ اب کوئی دم میں گرفتار بلا ہوتا ہوں، آپ آ جائیں تو کیا خوف ہے، کھٹکا کیا ہے؟ تو سن کے یہ عرض میری بحر کرم جوش میں آئے، یوں ملائک کو ارشاد ٹھہرنا کیا ہے؟ کس کو تم مرید آباد کیا چاہتے ہو؟ ہم بھی تو آ کے ذرا دیکھیں تماشا کیا ہے؟ تو ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے ساختہ شور، اور تڑپ کر یہ کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے؟ سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں گے، لوگو آیا میرا نامی، لوگو آیا میرا نامی، لوگو آیا میرا نامی، سدے دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، لوگ آیا میرا کامی، لوگ آیا میرا کامی، لوگ آیا میرا کامی، آئے مسکراتے ہم مسیروں کی طرف، خرمن اسیوں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، لوگوں آیا میرا کامی، لوگوں آیا میرا کامی، لوگوں آیا میرا کامی، پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر، پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر، اور رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے لوگ. آیا میرا نام ہی لوگ، آیا میرا نام ہی. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد لوگ. آیا کس بات کا ہم کو ڈر، ہم جس کے سناتا ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے لوگ. آیا میرا نام ہی لوگ، آیا میرا نام ہی لوگ، آیا میرا نام ہی. خدا شاہد، حشر کا کھٹکا نہیں لگتا مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے لوگ. آیا میرا نام ہی لوگ، آیا میرا نام ہی. تم اس کے طرفدار ہو، تم اس کے مددگار، جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے، نیک اچھے ہیں کہ آماد ہیں ان کے اچھے، ہم بدوں کے لیے کافی ہے بھروسہ تیرا لوگ. آیا میرا نام ہی لوگ، آیا میرا نام ہی لوگ، آیا میرا نام ہی. کوئی قریب تراز، کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا. عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا. ہزار جان پتا نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا. وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ ہجوم فکروں تردد میں گھر گیا ہوگا. کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، میرے حضور کے لب پر انالا ہوگا لوگ. نظر نظر سیدھی رہے، بوروں کا بھی کام ہو ہی جائے گا۔ لو آیا میرا حامی میرا غمخوار امم، آ گئی جان تنے بے جان، آنا کیا ہے پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سرور، اور فرمائے ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے پھر تو ڈھونڈا ہی کرے۔ سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سرور، اور فرمائے ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے۔ ارے بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا، کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے۔ چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محکوم ہے ہم، ارے حکم والا کی نہ تعمیل وہ زہرا کیا ہے۔ تو یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے واہ، یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے واہ، چشم بدور کیا شان ہے رتبہ کیا ہے۔ صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار، اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے۔ اے رضا جانے آنا دل تیرے نغموں کے نثار، اے رضا جانے آنا دل تیرے نغموں کے نثار، اے رضا جانے آنا دل تیرے نغموں کے نثار، اے رضا جانے آنا دل تیرے نغموں کے نثار۔ بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، تیرا کہنا کیا ہے، تیرا کہنا کیا ہے۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آگے ہو سکے بٹھا دیے ہیں،